الله الرحمن الرحيم باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح باب دې په بیان د ترغيب او د مني ورکولو کې په قيام د رمضان کې او هغه تراویح دی. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن نبي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا سوق چودري دو درمزان پشپکي ايمانن ديمانن معنا وتصديقا بانه حق او معتقدا فضیلته اے تصدیق کولو چې دا حق دی او د دې فضیلت قیدا وا و احتسابا اپدی کی دا الله د رضا نیتو یرید به الله تعالی وحده دا الله رضا مقصد دے اخلاص مقصد دے ریاکاری او نمود مقصد نه غفر له ما تقدم من ذنبه بخنه بو کړی شید تا چې مخکې د کم ګناهونه تیر شوی اې د فقهاو پنځ دا خبره معروفه ده چې دې دا مختص دي د غفران د صغائر پوری دون الکبائر او باندې وای الله کبائر او کم پدی تخفیف راولی ک صغائر نوی او مراد د دین وای قیام د رمضان دے ورا جمهور علما دا و امام شافعی ما ابو حنیفه امام احمد او بازی مالکیہ رضی الله عنهم چې غورا خبره دا چې تراوی په جموشي لکه عمر رضی الله نو کړي او د مسلمانانو عمل په دې را روان دي بعض علماء وی لکه امام مالک امام ابو یوسف او بعض شافعی او ته منسوب دي چې ځان ځان لکور کې کول غوردي دی وی دا الله پیغمبر وی افضل الصلاۃ افضل الصلاۃ صلاۃ المری فی بیتی الا المکتوبه غره په منځونو کې مزد سړی پکور کې دی علاوه د فرضنا وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال ابن عبد الرزاق قال ابن ما برنني زوري النبي صلى الله عليه وسلم ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من به ورقول ترغيب به ورقول بقيام رمضان كي من غیر ان یامرهم فیه بعزیمه بغیر د دینه چې دې ته حکم کړو پدې کې د سوجوب دا حکم د وجوب نو خود نو د ترغیب او د سنتیتو فیقول د الله حبیب من قام رمضان سوق چودری د پشپ د رمضان کی مانن و احتسابا معنی در لمخ کی تیر شوا غفر له ما تقدم من ذنبه ندل ببخنو شداغ گناهنو چکم مخ کی تیر دی فتوفی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا الله حبیب وفات کړي شو ولمر على ذلك او کار دارنګو چر شړی بزان ځان له جدا تراویح کولی ثم كان الامر على ذلك في خلافه ابي بكر بیا دارنګ کارو چې ځان ځان له تراویح وکولی په خلافت د ابي بکر رضی الله عنه کې وصدر من خلافه عمر على ذلك او پاول ایسد خلافت د عمر رضی الله عنه کوم داس خبر وا د عمر رضی الله عنه د خلافت اول دور چې تیر شو د جمعه تراغ خلق مسجد نبوی کې سوک یوازې ولاړو اسوک دو دو کسان ولاړو سوک دو دو کسان ولاړو ناوی را کدا ټول می په یو قاری راجم کل نو دا وړه خبروي دا وړه خبروي چې دای په یو قاری راجم کم نوبی ابن کعب رضی الله عنه ورته مخ کې کو امام کو دا پټولو کې لوی د قران قاری او خلق بد پس تراویح کول د پسې به تراویح کول ادا جمهور علما وای چې دا شل رکات تراویح دا د جمهور قول له چې دا شل رکات دی د وتر سره ای وتر په د پاسنی امام ترمذی ویلی چې دا د اکثر علما او قول له شل رکات او حافظ ابن عبد البر و اجدا قول د جمهور دے دا قول د جمهور دے و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا چاچ روجیو نید رمضان دی ایمان او د الله د رضا پنیت غفر له ما تقدم من ذنبی مخی گناو نوی اللہ معاف کی ومن قام لیلت القدر سوک چود ریدو پشپید قدر ایمانا و احتسابا اے د تصدیق او د یقین سرا او د اخلاص پنیت غفر له ما تقدم من ذنبه وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقا ونبي الزناد عن الارج نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقم ليلة القدر ارا وسو چودي پشپد قدر کې فيوافقها ندي دي شپې سره موافقتو کې اي ځان دي پو کې چې انها ليله القدر چې دا شپد قدر دا موافقت دي ورسرو کې وراه قال غمان کوم چې ایمان او احتسابن دې دې ایمان او د اخلاص په نیت ودریږي غفر له دته بد د ګناهونه معاف کړې شي. یوافق ها معنا و یعلم انها ليله القدر پو دي شي د ليله القدر نه ادي ایمان او د احتساب پنیت دی ودریږي ایمان او د احتساب پنیت دی ودریږي. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات والامان بن شهاب انروان عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليله مذكره بجمعات كي اوشپا فصلى بصلاته ناس نمسكرو دید مسپس خلقو بجم بانی گور نفل کنیو لکه تراویح څنګه جمع بانی کی او ګور د دای د امامتای نیتم نه د کړو دای ور پسې اقتدا کړي دای ور پسې اقتدا کړي فصلى بصلاته ناس موس کړو دای د موس پسې خلکو ایم ور پسې ودریدل. او د الله حبیب اصل کړي ته وی فل مسجد زان ته یو پرد جوړ کړي او په جمعات کې د قیام الليل لپاره او د پوزینه وا درځي به آغاز لو غړولو د شپې به پرد جوړ کا نو پدې کې د الله حبيب ولاړو ام الله لقاری رحم الله او ظاهر ادا شي د الله حبيب موتکفو اذان ته پوزه داسي ایخو چې د خلکو نور ته پرده جوړ شي په وخت د خوراک او اسکا کی او چستو ما نه چود کی نو موتکف کزان لزه جوړ کو ندام درسته او که دغه شان میوم درسته ثم صلى من القابلا بمسكرو من القابلا اې د شپې راتلونکي شپې کې بیا مو کو فكثر الناس نو خلق ډېر شول ثم اجتمعوا من الليل الثالثه راجم شول پشپدرې می اپسلورما پدرې ما یا سلورما راجم شول ایچ سبا شو یو زلیو کن نخل کوئی چی بیگا خمون موس کولو نو داغی ندیر خلق را جمع شول نو پدوی ما داغی ندیر جمعو پدری ما مرا جمع شویو نو دا اللہ حبیب دری ورزی ورطا موزو کو نو چکل سلو رمش پا و دم را خلقو چی جمعات کی زیدلنا ذا الله حبيب ورثه رونواتو نبي كريم عليه السلام دي ترونواتو ذا الله حبيب ورثه رونواتو فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصبا قال قد رايت الذي صناتم وما کثری واغچ تاسو کنیو فلم یمنعنی نو من کړه مال من الخروج دوتونا الیکم تاسو تا الا انی خشید مگر دا چې زه ریدم ایو فرض علیکم چې پتا سودا تراویح شرط فرض نکړی شي بیا به کول نشی نو گنہگار گئی با داد دی یری د امت د غم او د رحم د کرم او شفقت د وجن او رونوتو چې دی له خو خوان ورکړي اسې نه داشه فرض نشي بیا به دی عاجز شي د دین او دی په دی باندې ګران شي دا په دوی باندې ګران شي نو د الله حبيب صلی الله علیه وسلم وروته وذالک قال وذالک فی رمضان وإذا خبر رمضان کی وا وبه قال حدثني وبه قال حدثني ادي کتابه چوي کله مصلحت او د فساد تعارض راشي خوب د فساد وی نو سړی به پکې اعتبار اهم لور کوي الله حبيب داموس په جمعات کې مصلحت لیدو نو چې یاره رااله چې فرض نشینو پریخو وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال ابن عبد الله بن وهب قال ابن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خرج من جوف الليل روته پمندش پی کی فصلى في المسجد مذکر جمعات کی فصلى رجال بصلاته مشکل اس سرو دایره مصپسی اور پس ابتدا ہو فاصبح الناس يتحدثون بذلك سباق خلق ذي خبر يقول فاجتمع اكثر واكثر منهم راج مشو ډیر دي دینه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله الثانيه الله حبيب پدريم پدويم شپم روته فصل دوبي صلاتي دي داغي مس پس مزو کو فاصبح الناس يذكرون ذلك خلق سباق ودا خبر ذکر کولا فكثر اهل المسجد من الليله الثالثه دیر شیو جمعات والا پدره مشوا فخر اج فصلو بصلاتي روته نو مشکلو دیدا او د مصپسی فلما كانت الليله الرابعه عجز المسجد اهلي فلس سرور مشوا جمعات د خپل اهل عاجز شو دور خلق رال چې مسجد نبوي کې سنباله دلنا فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم روتنو د الله حبيب دي تو فتو فقر رجال منهم شروع شوس سړي دي نه يقولون يا صلات الصلات ورونو تو دي تر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاه الفجر تردي چه روتو مزد سباتا فلما قضى الفجر کله چې د سبا مزکو اقبل على الناس خلق ترا متوجي شو ثم تشهد ابي الله حبيب خطبه وي فقال وي اما بعض ارشقت فانه لم يخفى علي نو پټ پما شانكم الليل اغهال استا سبيغاش با وزذكر راوتم نا ولكن خشيت ان تفرض عليكم زياريدن چه فرض بکري شي پتا سو صلات الليل فتعجزوا عنها نتا سو بد دي دقولنا عجز شي نو پدي ترتيب د الله حبيبي او دريش په تراويح کړي او دا غرکاتونو تفصیلم باز علماء او ذکر کړي چې دا الله حبيب کول ناغدغ شان شل رکاتنو چا چې ذکر کړي نو حدیث سند ضعیف دی دا الله حبيب کم رکاتونه کړي او خود پیشمنی پوری او کم رکاتونه ککړي خدا د پیشمنی پوریو دم روگ دوگ دی کنیو دا دم روک دوک درکاتون دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کلیو باب الندب الاکید الى قیام لیلت القدر و بیان دلیل من قال انها لیلت 27 باب دے چی مستحب دے او دیر خبر مضبوط دا چی او دی دریگی سڑے پشپد قدر او بیان د دلیل دا غچا چې وی دا وشتمه دا وشتمه شپه دا وی دا ای لیلۃ القدر کله ده دا پک یو مذهب دی چې دا وشتمه دا اکثر علما پدی چې دا شپه مبهمه دا د دې لسو رستنو د رمضان نا اډیر د امید پکې شپوښتمه دا او درويشتمه دا او یويشتمه دا اکثر علماو دا پټه دا په دې اخرو دا رمضان کې علاکم چې پکې اوتار دي یويشتم درويشتم پېويشتم او ويشتم دي کړي امید دې اباده وي چې دا شپه معينه دا او دا منتقل کینا بس یو شپه دا ار کالوی و محققین علماء وینا دا منتقل کیگئے یو کال لیلت القدر پا یو وشتم ادے نو بلا پیر پا در وشتم ای نو بلا پیر پا وشتم ایم او دا خبرت دلیل پا اعتبار ډیره ازهر دا لکه کتاب السیام کی تفصیل بدر تراشی و به قال حدثنا محمد بن مهران الرازی قال حدثنا ولید بن مسلم قال حدثنا زاهی قال حدثني عبدة عن زر قال سمعت ابي ابن كعب رضي الله عنه يقول وقيل له ورشود ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول وی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وائی من قام السنتا سوک جتولش پو دریدو اسواب لیلت القدر ندیب ارسی لیلت القدر تا یعنی دی مذهب داو چی دا لیلت القدر پتول کال کے دے رمضان پوری تخصیص نشتا فقال ابین رضی اللہ عنہ واللہ اللذی لا الہ الا ہو باغ ذات می دی قسم وی چې بغیر داغ نبل الہ او معبود او مددگار واجتن سر کول وال نشتا انها لفی رمضان چې داش پد لیلۃ القدر پر رمضان کې دا یحلف ما استثنی قسم خړو استثناء وکولنا و والله قسم په الله ان العالم ای لیلۃ هیا قسم پا اللہ بیشک از خام خاپویگم چکم اشپد دا ہی اللیلت اللہ تھی امرن بیہا دا اشپد چمونگتا حکم کرو دی بارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی قیام دا دی ہی اللیلت سبیحت سب و عشرین دا اشپد چد دی سبا اوشتموی دا اوشتم اشپد دا د غنو صحابه او د سلف قول له چر دغه دا و امارتها ونخد دي داران تتلو الشمس چراخي جي بنور في صبيحه يومها فسباد ورز د ليله القدر بي دعا سپين ميل اشعا لها دي د پارا سشعا بنوي دید پار شعاب نوی اولی با دید پار شعاب نوی وی دمر ملائک را کوشوی وی چه دغا ملائک بیاد رزی برخی نو د دای خاتل او د دای وزری او اجسامی لطیفا اغرنا د نور پټوین نور تتغنتی وی بعض علماء اشکال کړي چې اجسام لطیفا لک ملائکنی دا خو سشه نه پټي دا اجسام کثیف ہونا لکه زموږ استادو دا اجسام او جسمونه کثیف دي ها اٹاو غن دی او لیدي شي او لطیف اجسام غي شي غلي دي نشي بعض وای نور د دغش پی غالب شوی د پرانا د نور نزکه د دې رڼا کې کمې راغله وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن ابي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال ابي رضي الله عنه في ليله القدر ليله القدر بارك ويلي والله اني لا اعلمها قسم پا اللہ زخام خدا پیجنم و اکثر علمی زیاد علم زماده هی اللیلت اللتی داش باغرا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی قیامها چی مونگتا حکم کرو دا اللہ رسول صلی اللہ سمد دی دو دریدو هی لیلت و سبی معشرین اداش پد ویشتم داو انما شک شوبت بیاد الحرب ویشکر شوب پدی هرگی لیلت اللتی امرنا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحدثنی بها صاحب لی عنہ وی ما تا حدیث بیان کر دیو صاحب زما شک شبع شو شعبت راغلے دے چیہی اللیلت اللتی امرنا بیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحدثنی بیہا صاحب لی عنہ وبه قال حدثنی عبید اللہ ابن معاذ قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبت بیالت حضر اسناد نہو ولم یذکر انما شک شعبت وما بعده تا انما شک شعبت وما بعده والفاظ غندی ذکر کنی باب صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودعائه باللیل دا الله حبیب مز او دا غید شپیه د تهجد دعا بسوا نو دی کی دا غید تهجد تفصیل لرتا چی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا شپیه د تهجد سترتیمو وبه قال حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي وقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سلمة بن كهيل بن قريب بن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة ما شفت ركنوا عند خالتي ميمونة تخبلي ماسي بكور كيج ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم على الله ابي پورتش من الليل لشفي فاتا حاجته راغل خپل حاجت تا او دسه مات کړو ثم غسل وجهه به مخوین ذل ويده لا سن ثم نام بیا ودشو ثم قام بیا پورتش فات القربه راغ يوم اشتا فاطلق شناقها نداغی غمز پرانستو شناق اغمزی توئی چی اغی مان خلطر لکی ثم توزا اوزو ان بیعودس و قودس بین الوزو اینی پا مند دوو اوزس انو کی یعنی داسی اوزوی خفیف چی ورتوئی ولم يكثر او ډېر وبېتوین کې ډېرواله د استعمال دوبونکو وقد ابلغ خو خو وشی شو کو پاو دس کی خب پورا چې څنګه مسنونه طریقه ودا او د سغه کو ثم قام فصلى بعذر النموز شروع کو فقمت زم پاسیدم فتمتويت نماز تو مانی ویستا فتمتويت نماز تو مانی ویستا تمانی خوب پی جنے خوب نسر را پاسی اوستو مانی اوباسی ماستو مانی ویستا فتمتویتو استو مانی می ویستا کراہیتا یرا د وجه د بد غنو دین چی د الله حبیب ګوري انی کنتو انت به له چګنی ز رابدار شوم د دوی د پارا ایج د الله حبیب چې دې سي د موز د پارا رابدار شو دا نا چې د الله د حبیب د پارا رابدار شوم غنی دی ګورم فتوزات ما مودسکو فقام فصلى نو دے فرمائی ما اودسکو نو پورت شموز کولو فقمت و یساری دی گس طرف تا ادریدم فاخذانی فاخذ بیدی جی پوینیو لازم آفادارنی یمینی ہی خی طرف لے راوارو لم یو مقتدی بن امام خی طرف ته ودری اگر اپدی دور عمل په مس کې مزنه باطل ای ادم وای چې مز د معشوم صحیح وی او معشوم هم کده امام سره ودری د بالغ سړی په شان بخی طرف له ودری او جمع په غیر فرضو کې مسید ادا خو نفل او د الله د پیغمبر په سی ودری دو فتنافتت عمت صلات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورشه مز رسول الله صلى الله عليه وسلم د شپې نه 13 رکعات ديار لس رکعاتنا ثم استجاب اڑخل غوله فناما ودشو حتى نفخا چې په مس کې د الله حبيب اغا خرار غنت کولو اے فنا مها نفخمان او تنفس بصوت صاب اغستدا واسرا ادیت غتوی تموی دا د پوزی आवाज وی چې پوزا باندې هوا روزین او غی سره خرار غنتی جوړیږي وکان اذا نام اعود الله حبيب چو دب شنو نفخا خرنی دبا فاتاه بلال راغ ورت بلال الذي الله نفاذنو بالصلاة خبرداره ورکو دموز فقام پورتشو فسول مزیو کو ولم يتوزع دسیونو کو دا پیغمبر علیہ السلام پا خوب او دس نماتی دو وکان فی دعائیه هو غیب دعا کې چې تهجد لور اپاسه دل دا دعا به کول الله مجعل فی قلبی نورا یا الله وګرځه زما پزړ کې نور یو لوی رڼا مې پزړ کې ایمان دې هدایت راولي و فی بصری نورا ازما پسترګو کې نور وګرځه و فی سمعی نورن غگنو کمی نورو گرده و یمینی نورن خی طرف ترنا و یساری نورن گس طرف ترنا و فوقی نورن دپاس رنا و تحتی نورن لاندی رنا و آمامی نورن مان مخل رنا و خلفی نورن رست مان رنا و عزم لی نورن اولوی کے مال رنا قال قریبن قریب وی و سبعن فی التابوت وسبعا فی التابوت اے سبعا فی التابوت مانا سوا وی وکلمات دی خواغ ماہیر کنی اتابوت نا مراسن دا پختی او زڑن اے وسبعا فی قلبی ومی پزڑ کی دی خو مانا ارشیوی پخلاو سوا نتابوت نا مراد آغا سینا دا او زڑ دے یو مانا دا وسبعا فی قلمی ولیکن نسیتوها وی وزما پزڑ کی دی خو مانا ارشیوی دی یو مانے علماء کرام دا کنی بازی وی تابوت نا صندوق مراد دے وی اغا و خبر ما سر صندوق دے اگی کلی کلی پرتی دی خو ما تا یادی ندی پا دی وقت کے یو مانا دا اموا یاد او نا بازی وی مراد دا دی و خبر مذکوری دی چې د انسان د بدن سره تعلق لري دا کوم یو چې تیر شي دا هم د معانی سره تعلق لکه جهات ستا مخ کې رستو برکت ها فلقیت بعض ولد العباس رضی الله عنه ویزم الاشم کره بوید باز اولاد دا عباس رضی اللہ عنہ صرف حدثنی بهن نمات دغ بیان کنیو چی اغو داری پوشی فاذا کار ذکر کنیو عصوبی اللہ مجل فی عصوبی نورن عصوب پلی تا وی پلا پی جنائی ولحمی یو زما پا غوخ کی نورو گرزے ودمی زما وینا کی و شعری زما په ویختو کې و بشری او زما په بدن کې و ذکر خصلتین او دو خصلتونه نورم ذکر کل چې و په برابر شول اللهم اجعل فی عظامی نورا و فی قبری نورا رداغ وو چې دی وای مان ارشوی دی آباد اولاد دا عباس رضی الله عنه ما ذکر کل پینځه ذکر کل او دوا خصلتونه بیا د نه یې دین هغه بارک علما وای چې یو اډو کی دی بل قبر نه اسو کوئی مراد دی دواو نه جبا او نفس ته د ما په جب کې نور وګرځي او په نفس کې به نور وګرځي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن مخرمه بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره انه بات ليله عند ميمونه دشپتي ركدي واد ميموني رضي الله عنها سر ام المؤمنين ام المؤمنين وهي خالته اداد دبا سوا قال ابن عباس رضی اللہ عنہ فاستجعت فی عرض الوسادۃ ویزپ عرض د وسادہ کی اڑخ مل گولیو پیو طرف او جانب کی ادی دیکھی وسادے نہ مراد غبالخ دے چی دے سرون دلان دی بعض علماء اجدی کی وساده نه مراد بستر او تلایدا ځکه وی عزت وجع فی طولها او دی کی وای دلیل د جواز دود کی دود سړی د بیبی سرا او باز محارم د بیبی موجود دی او په باز روایت او غراغری بتو اند خالتی فی لیلۃ کانت فیها حائزن و ایماش پته رکھړی و د خپل ماسی په کور کې خدا په د غش په کې حائز او د هیز بیماری وا عدد د پیغمبر علیه السلام د کارونو انتظار کولو پلار ورته ویلو وګوره چې د شپې سکه چې مونږ هم کو زکه مخ کې وي وای ما ستومانی وستا د وجه د بد د دین چې پیغمبر علیه السلام دا ونوي چې د حضور زما په انتظار او اماته قتل پریوتم زفارز د وسادی کی وز تجا رسول الله صلی الله علیه و فی تونها او غیر خل غل پتون لدی کی پوغدوالی کی نو د شو رسول الله صلی الله سم حتا ز انت سفر لینو چشپنی می تور سدا او قبله به قلیل یادین لغنت مخ کی او بعده به قلیل یادین مشوین لغنت رستو استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم رابدار شو رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهي بيدي شروع شو چې مسکول وي خوب د مخ مبارک نه پخ الله اسم مبارک ثم قرأ العشر الآيات الخواتم بيولست لسياتنا رستني من سورة آل عمران د سورة آل عمران د کتاب د چګور بیا د قرآن لست الله پیغمبر اسلام لا د سن نه کړي او بیا د قرآن دا جایز دی په اجماع د مسلمانانو او قرت حرام دی په جنوب او حائض باندې ادی کدام دی چې څوک د شپې را پاسې دل نو داله سیاتونه دلولي ثم قام بیا را پورته شو اله شن معلقه یو زوړ مشکتا چیا غراز وندو زور مشتا شنوی فتوضا من آغین او دسو کو فاسن او زوو نخیستا او دسیو کو ثم قام فسولا ابی اپورت شو نمز شورو کو دا اللہ حبیب را پورت شو نمز شورو کو نبی کریم علیہ الصلات والسلام مشورو کو فصلى قال ابن عباس رضی اللہ عنہ ما فقمت زپورتم فصناتو مثل ما صنع ما مکلک سنگ چکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم سم زہبتو بیا لانم فقمت الی جمعه نزیڑ اخلو دریدم فوضع رسول الله صلی الله علیه وسلم یده الیمن علی راسی کی خود د الله رسول لاس پل خې زما په سر واخذ به وزنی روینی او غوږ زما حال یمنا یفتلها تاسو تعول د رسول کول و ایدل جوټی ورس لراوی خول یا چې دې د مزد دې هيئت د پار را بیدار شي و اول خبر غوره په دې چې بعض روایتو کې راغلي وای چې کله به مال جوټه را لاد الله پیغمبر به د غوګ نهونی وم ادا سي غوګ به تاو کو چیرې دا دې خوب تي وتختي ندا سي عمل په مسکی داد الله پیغمبر کړه درسته یفتلها اخذ باذنی وبيني وغزما راس تاولم فصلى ركعتين شمیره چې سو شو موزه کړو دو رکعاتا ثم ركعتين بے وترکل سوشول سمز تجعا بے اڑخ لگولیو بے اڑخ لگولیو ادشو حتا جاءه المؤذن مؤذن ورترا فقام ودرد فصل ركعتين خفيفتين دو ركعت سنت داس مختصر وكل ثم خرج فصل الصبح او بيعوته د سبا مزيوكو وبه قال حدثني محمد بن سلمة المرادي وقال حدثنا عبد الله بن وهب بن عياض بن عبد الله الفهري ان مخرمة ابن سليمان بهذا الاسناد وزاد ثم عمد الى شجب من ماء بقصدك الى شجب من ماء شجب مزور مشكتويا نعمان لشن معلقة فتسوک مسواک والو دڅوک واسبغ لوزو اپورا دڅوک ولم یحرک من الماء اتوی نکیدوونه مگر لغنتی ثم حرکنی بیزو خزول ابن را پورته شم او ټول حدیث په مثل د حدیث د مالک نه بیزو خزولم نذر پورته شم وبه قال حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن عمرو بن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نمت عند ميمونة ودشم زد ميموني بيبي سارا جدا بيبي ود نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فدغش پد دي پکور کیو او دمرو خيارتيا د اکړيوا مور او والد چې په اغش په دلي غليو چې بيبي ما هن بيماري وا نو دس کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام او دذر فصلم ذکر فقمت یساری ذو دذرم کس طرف فاخذنی ذیونیم فجعلنی یمینی ذی طرف لکم دا عمل قلیل له پمس کی درسته څوک دیونی او شاته دراتاو کو مخیل ځان لا هی طرف لو درولو فصلی فی تلک اللیلہ 13 رکعتن دیار لس رکعات کړو ثم نام رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دشو نبی علیہ السلام حتا نفخا چې خوب کې خرار کونو وکانه دا نام نفخا د الله حبیب چې بوځو نو خړلې دوا ثم اتا المؤذن مؤذن راي فخرج فصلى هو تمزق ولم يتوزع دشونو کو قال امر فحدثت به بكير ابن لشج فقال حدثني قريب بذلك بما تم دغشان حديث بیان کړه او بي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك ان قال ابن الضحاك عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی قال بیت لیلتن اند خالتی میمونت بنت حارس شپمی تی رکڑی و دخپل ماسی میمونی بنت حارس رضی اللہ عنہ سر فقالت و قلت لها ما خپل ماسی لوی چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجد ترا پورتشی فائقزینی ما مراویخ کا تو پورتشی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکمت الہ جنبه الیسر زگس طرف لو دریدم فاخذ بیدی زمالا سیونیو فجعلنی من شقه الیمن زیوگر ظلم طرف خیتا فجعلت شورو شمدا اغفیتو چکالا بما تداسی جوٹا راتلا شورو شمزو دا اللہ دا حبیب سرولانم نو چکالا بما تداسی جوٹا راتلا نو دا اللہ حبیب برا سردا سکار کولو زبید دی غوگنرون یا خوب شحمت حزونی رو بینی وغنرمی دا غوگزما قال فسول احدا عشر رکتن دا اللہ حبیب یول سرکات نکڑیو یول سرکات نکڑیو سم احتبا بے احتباو کا چلاسو نتاو کیو دا سے کینی احتبا ہو پی جنائی کرا داغی نپس بیارخ لگولے حتا اینی لاسمو نفسه راقدن ماوریدو چی دا اللہ دا حبیب نفسو دے فلما تبین له الفجر کلچ ورت سباخ کارشو سوالا رکاتین خفیفتین ندو رکات دا سبایو کل مختصر دو رکاتو نیسو کل ورکاتن مختصر کل ګور عام علما د دیار له شرکات قائل لیا او باز راویان یول سرکاتونه ذکر کړي نعام علماء دیار لس رکاتو نا ذکر کئی صرف یو راوی دے چه دے پاکی یو لس ذکر کئی نو علماء لکلی اغی دیرم دی او زیادت دا سقا دا مقبول وی نو اصل کی دیار لس آیاتو نیکلی وی من حفظ حجت نما علا من لم يحفظ چالا چه خبر یاد ای دا حجت وی پاگا چا چې چاله یاد نوي نو په دې طریقې دا الله حبيب صلى الله عليه وسلم مزکو وبه قال حدثنا ابن ابي عمر ومحمد بن حاتم عن ابن عينا قال ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عمرو بن دينار قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہو بات عند خالته میمونا دشپتی رکڑی ودماسی میمونی بی بی سارا رضی اللہ عنہا فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل اللہ حبیب را پورتشی ودشپی فتوضعا او دسکرو من شن معلق دیو زور مشن چراز وعنوزو ان خفیفا او دس داس مختصر قال وصف اضوہو راوی وی د الله د حبیب داودس بیان کړو وجال یخففه و یقللوه او د شروع شو چې د حدیث د تخفیف او د هغه د تقلیل چې وبپ کې کمی توې کړې د هغه ذکر کولو ابن عباس رضی الله عنهما وی فقمت زپور ته شم فصنات مثل ما سنا مام کړیو لک څنګه چې کړیو نبی عليه السلام ثم جئت بعالم فقمت يساره زګس طرف لو درېدم زته نګس طرف لو درېدم فاخلفني وجعلني يميني نزيد عاسي فاخلفني ادارني من خلفي معنا زيد شاد طرف نرا تاوكم نو مخکي له خي طرف له درول مګر مخنه ول نرا تاولو چې مقتدي په امام مخکي نشي لکه جمهور علما او مسلک دي چې مزبات هليږي چې امام مقتدي دي امام نه مخکي شي فاخلفني ذا شاد طرف نه راتاوکم فجالني يمينه ذا سيخي طرف له ودرولم فصلى مزيوك ثم استجاب رقل قل فنام حتى نفخ ثم تاو بلان فاذن بالصلاه فخرج فصلى الصوم ولم يتوضا قال سفيان وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصا هذا خوب نفس مز او داس نکول دا د پیغمبر پوری خاص دی لانه بلغ نازک شان دا د مبتدا خبر رسیدلی ان النبی صلی الله علیه و الی و سلم تنام عیناه الله د حبیب سترګې مبارک یود کی ولا نام قلب او زړې نود کی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمان قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيتي خالتي ميمونة ماشپتي رکڑے و پکور نمازي ميمونه رضي الله عنها کي فبقيتو كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ماشپتی رکھنی وا چیز بگور چیز اللہ پیغمبر بسنگ موسکئی ما دا غید مستری کز دکولا فبکی تو کیف یسولی دا پمانا دسد اما انتظار کولو اکتل میں و دی انتظارون چی دی بسنگ موسکئی قال فقام او دری دلیو فبالا او دس امات کرو ثم غسل وجهو و کفی بی مخوین زلیو و لا سنا ثم نام بی او دشیو ثم قام ایلی القربا بی آراپور تشمشتا فا اطلق شناق هاداغی مزی کلاو کو ثم صب في الجفنه او القصع بيت وبراتوي کې په جفنه یا قصع کې دوال کاسو ته وي وبراتوي کې په یو جفنه او کاس کې فاكبه بيديه عليها نوراغ تاوي کپلا سرا اغا اے پلا سرا تاو کا ناو دسيو کو او دسو کد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وضوان حسنن او دس خشتا بین الوضوحین پا من دو دسنو کی نپوبو کی اسرافو نپا کی کمیو ثم قام ادریدو یسلیم دیکل فجیت رعالم فقمتو الہ جنبیزی ارخل ادریدم فقمتو ایساری دو دیدم گس طرفتا قال فاخذنی دیونیوم فاقامنی ایمینی اخی طرف لی ادرونم فَتَكَامَلَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عَشَرَ رَكَعَةً بُرَشُو مُزْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِشْبِ دِيَار لَس رَكَعَاتَ ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ وَدِشُو تَرْدِي چ خړلي دنو په خوب کې وَكُنَّا نَعْرِفُ إِذَا نَامَ بِنَفْخِ مُنګ په پیجندو هغه چې کله به دشل په خړلي دودا وي بیا راو ته مستنو مزيو کو فجاله يقول ند الله حبيب شروع شو چوي په مسکی او فی سجودی هی په مسکی وی یا په سجده کی وی. بازی کرا روان دی مزل چه روانو نووی اللہم جل فی قلبی نورن. بازی کرا غری چه مزن فارش شنو دائیوی. بازی کرا غری چه مزل ورا پورت شنو دائیوی. دا اللہ حبیب وی اللہم جل فی قلبی نورن اے اللہ اگرزے زمازو کی رنا وفی سمی نورن پا غگنو کی رنا وفی بسوری نورن پسترگو کی نور و رنا وائیمینی نورن نوخی طرف لرنا وان شمالی نورن او گس طرف لرنا وامامی نورن او مخی لرنا وخنفی نورن رسو ترنا وفوقی نورن دا پاس رنا وتحتی نورن دلان درنا وجلی نورن اگرزے ما ترنا وقال وجلی نورن اگرزے ما رنا والا اگرزوی ما رنا والا. وبه قال حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا النضر بن شمیل قال اخبرنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل عن بكير بن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سلمة فلقيت كريب بن ملاش بن كريب سرا فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت عند خالتي ميمونة زدق بلي ماسي كروم چه ميمونة بي رضي الله عنها انو راغر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذكر بمثل حديث غندر وقال واجعل لي نورا ولم يشك اغويلي واجعل لي نورا داسي الفاظ ويلي او شك نو کړل کما کې دي چې واجعل لي نورا واجعل لي نورا التفرق کنا. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وهناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوص سيد ابن مسروق عن سلمة بن كهيل عن ابي رشدين مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ان خالتي ميمونه وقت الصل حديثا وحديث بيان کو ولم يذكر دي کې ذکر نه کړي غسل الوجه والكفين دم وینځلو د مخ او د کفین او غیر نو قال ثم تلقربا راغ مشت افج حل الشناقا داغه مزه پران او صفت او ذو ان بین الوجوهين د دوه د شنو پمنس کې او د سیو کو ثم اتا فراشو بیا بسری ترغه نو د شو ثم قام قومه بیا را پورته شو پورته کېدو او خراب السرا فاتل قربت راغ مشت افج حل الشناقا نو داغی غمزه کلاو کو اسم توزو زون و هو لزو او داو دسو یعنی خخ کل کامل او دسو کو وقال اعظم لی نورا ولم یذکر وجعل لی نورا و بهی قال حدثنا ابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن سلمان الحجری عن قیل ابن خالد ان سلمت ابن کوهیل حدثه ان قريب بن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما بات ليله يركلي وشفاد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سرا قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للقربه الله حبيب را پاسیدله وغمشتا فسكب من هذا غن وبرا چولي وتوازا ودسکل ولم يكثر من الماء ربيذ ذكري ولم يقصر في لزوخ باودس کیم کو تاہی او کمے نوکڑے وساقل حدیث او فی قال ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہوتے ودعا اللہ حبیب پدغش باتیسا عشرت کلمتا پنلس کلمات سرا پنلس کلمات سرے دعا غختی وا وادغ کلماتو چتا سلمخ کی داغی ذکر تیر شو دروات دو سفیان سلمہ کی لسو کلماتو سرد آغین دی پلو ورچی وی وسبن فی التابوت و پسندو کیوا و بی قالا سلمتو حدثنی آکوری فافستو من آثن تے عشرا و ایمات دولس کلمات یاد کلو و نسیتو ما بکیا ما بکیا را مہیر کنی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجل في الله وجل في قلبي نورا وغرزه ما تفزر كرنا وفي لساني نورا وفي سمي نورا وفي بصري نورا من فوقي نورا من تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وغرزه بنفس ما كي نور واعظم لي نورا اما ته نور لوی کی وحت سن ابو بکر بن اسحاق قال ابن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال ابر ني شريك ابن ابي نا میرے نن کرے ون ابن عباس رضی اللہ عنہ انه قال رقدت في بيت ميمونه ليله ودشم پکور د ميمونه رضی اللہ عنہ کې اوشپا شو نبی عليه السلام پدا اشپ د دې سرا لآزور چو گرم کیف صلات النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل چی سرنگی مسکی نبی اسلام نشبی قال فتحدثن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابر اکڑیو نبی اسلام دخبلی بی بی سر ساعتنی او ساعت ثم رقض بیودشو وساق الحدیث او حدیث ذکر کو وفی ثم قام فتوزع دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاسی دون او دسیو کو وستنا اتسوکا او مسواکی استعمال کو استعمال مسواکیوں کو و بیہی قرآ حدثنا واسر ابن عبدالعالی قرآ حدثنا محمد ابن فزیلن حسین ابن عبدالرحمن عبیب ابن عبی ثابت ان محمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس نبیہ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ انه رقد دیو دشو رسول الله صلی الله علیه وسلم صرفسته قزان الله حبیب بیدار شو وتسوک بسواک والو وتسوک وتوزع دسو کو یقول او ذا الله حبیب دا آیاتونه ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب فقرأها الآیات آیاتونه ولسل حتا ختم السورۃ سورۃ ختم کو ثم قام بيرا پورته شو فصلى ركعتين دو ركعت مزيو کو فاتوال فيه مال قيام بدي کیوغت قيام کو اور کو سجدا ثم منصرف ویلا فنام ود شو تا نفخ خوب کی خرار شروع کو ثم فعل ذلك ثلاث مرات بيدا سدري پیری وکل ست رکات شپک رکاتنا کل ذلك استاق طول مسواک والو ویتوزو دسبیکونو ویقرو هاولا علا آیات او دا آیاتون لستن سمعو تر بسلاس ابی ویتر کل پدریو رکاتنو سرا فعذن الموزن موزن زانکو فخرج لسلات مستووتو وهو يقول الله حبيب دا دعاوي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورا اي دا روايت دمخنو روايت مخالف ده خوب راغلے دے پمند رکاتنو کی او پا عدد رکاتنو کی با مخی کنو نو دی کم گورا دی راوی د نور راویانو نا مخالف الفاظ ذکر کنی ادا حدیث امام مسلم پا متابعاتو کی ذکر کنی وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني طه عن ابن عباس رضي الله عنه قال بت ذات ليله شبت ركله ويشبع نخلتي ميمونه فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل مزك نفل نشب فقام النبي صلى الله عليه واله وسلم الى القربة مشتا فتوضا ودسوك فقام فصلى ودن مزوق فقمت لما رايته زپورت شم کله یو کتو سنا دال جدا سوکل فتوضات من القربة ما عند مشنا ودسوك ثم قمت الى شقه الى سر بیاغس طرف تو درید فاخذ بيدي من وراء ظهره وین ولازم رستو د شام مبارک دا غوینا یا عدل نیدی برابرونم کذالک دارنگی من ورائی زهری رستو دشانا آغا طرف خیتا قلتو وفتت توی کان ذالک آیا پنفلو کیو دا قال نام دیو یاو پنفلو کی دا سوکل نزیدی گس طرف نخی طرف لراتاو کم وبي قال حدثني هارون بن عبد الله محمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير قال اخبرني ابي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن طعين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال باسني العباس لجلهم عباس رضي الله عنه جد والده نبي عليه السلام توفي بيت خالتي ميمونه اپکور زماسي زما ميمونه رضي الله عنها كيو وبت ما هو تلك الليله داش په وسرتي راکا فقام يصلي من الليل پورته شو جمز کول شپي فقمت يساري دغس طرف سودري دم فتناولني من خلف ظهري جروني ومرست د شانا فجعلني على يميني دغست اخي طرف نه وګر ظلم وحد سلام بن مير قادسنا بي قادسنا عبد الملك انا توان ابن عباس رضي الله عنه بت عند خالتي ميمونه نحو حدیث ابن جریج و قیس ابن سعد نو پدی ترتیب دا حدیث ذکر کو نور بن انشاءاللہ بیا وایو